100% dostępny od ręki. Sprawdź szczegóły na e-promocja.citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 9 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Kilka dni po wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu pierwsi lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Jest bezpiecznie, uznał nadzór budowlany. Ruszają prace w rządzie nad projektem ustawy przyznającej 500+ niepełnosprawnym. Mieliby dostać pieniądze we wrześniu. W szczytowym momencie mieszkało w nim 4000 osób. Włosi zamykają na Sycylii największe w Europie centrum dla migrantów. Część lokatorów kamienicy w Bytomiu, w której w sobotę wybuchł gaz, może dziś wrócić do swoich mieszkań. Nadzór budowlany stwierdził, że konstrukcja nie została zniszczona, a budynek jest stabilny i bezpieczny. Nie wszyscy jednak wrócą do siebie. 6 spośród 18 mieszkań zostało wyłączonych z użytkowania, mówi inspektor Elżbieta Kwiecińska. Zostały nam sprawy związane z zabezpieczeniem tych lokali wyłączonych z użytkowania przed dostępem osób postronnych. W eksplozji gazu zginęła matka i jej 2 kilkuletnie córeczki. Dziś odbędą się sekcje zwłok. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi katowicka prokuratura okręgowa, mówi Beata Książek-Nowicka z biura prasowego prokuratury. Sprawa jest prowadzona w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób w wielkich rozmiarach, których skutkiem jest śmierć człowieka. Wstępne ustalenia wskazują na rozszczelnienie instalacji gazowej. 500+ dla niepełnosprawnych i zmiany w programie Dobry Start to główne tematy posiedzenia rządu. Więcej o przygotowywanych projektach wie Karol Surówka. Zgodnie z nowym projektem program Dobry Start ma objąć również uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat. Nowelizacja zakłada również wprowadzenie możliwości składania wniosków o Dobry Start przez e-platformę ZUS. Rząd ma dziś również zająć się projektem 500+ dla niepełnosprawnych. Dopłata będzie przysługiwała osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, które już otrzymują świadczenie, ale nie wystarcza ono na pokrycie wszystkich wydatków. Chcemy, by ustawa weszła w życie jesienią, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. To będzie grupa kilkuset tysięcy osób, które otrzymają dodatkowe środki finansowe właśnie w wysokości 500 zł. Zgodnie z projektem łączna kwota świadczeń nie będzie mogła przekroczyć 1600 zł. Dziś rząd ma również zająć się ułatwieniami dla firm, m.in. dla tych, które chcą rozwijać nowoczesne technologie. Karol Surówka, Polskie Radio. Po raz pierwszy w nowym składzie będzie obradowała Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Jej członkowie spotkają się na niejawnym posiedzeniu. Wydadzą decyzję w sprawie 4 nieruchomości. Chodzi o grunty przy Brackiej 20, Szeregera 74, Emilii Plater 15 i Nowogrodzkiej 44. Michał Fedusia. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej przyjrzą się sprawom reprywatyzacji gruntów w przyspieszonym trybie, bez przeprowadzanych wcześniej rozpraw. Ewentualne decyzje będą pierwszymi wydanymi przez Komisję w nowym składzie. Zmiany podyktowane były wyborami do Europarlamentu i uzyskaniem mandatu przez poprzedniego przewodniczącego gremium Patryka Jakiego. Na czele komisji stoi obecnie wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Nowym członkiem prezydium jest natomiast poseł PiSu Paweł Lisiecki. Przed weekendem Sejm uzupełnił również skład zespołu do spraw reprywatyzacji o stołecznego radnego partii rządzącej Wiktora Klimiuka. Komisja weryfikacyjna rozpocznie posiedzenie niejawne o godzinie 10. O swoich ewentualnych decyzjach w sprawie 4 nieruchomości poinformować ma 1,5 godziny później. Michał Fedusia, Polskie Radio. Największe w Europie centrum dla migrantów ubiegających się o azyl przestaje istnieć. Mieściło się na Sycylii. Dziś zostanie oficjalnie zamknięte i o tym nasz włoski korespondent. Centrum powstało w 2011 roku w opuszczonym przez amerykańskich wojskowych i ich rodziny miasteczku w pobliżu bazy wojskowej i lotnisku Sigonella. W ośrodku 2 lata temu mieszkały 4000 migrantów. Tydzień temu zdewastowane centrum opuścili ostatni mieszkańcy. Oficjalnego zamknięcia dokona wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini. Byłem w tym centrum 5 razy, raz nocowałem. Tam się odbywał handel narkotykami, prostytucja, paserstwo i złodziejstwo. Od lat mówili, trzeba to zamknąć, więc zamykamy. Przeciw zamknięciu centrum protestują okoliczni mieszkańcy, którzy stracili kilkaset miejsc pracy. Poza tym zamówienia straciło kilkadziesiąt firm usługowych. Demonstracje zapowiedzieli też przeciwnicy twardej polityki imigracyjnej Salviniego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. sport. Krzysztof Łoniewski. W wielkoszlemowym Wimbledonie za nami szalony poniedziałek. Takim mianem określa się pierwszy dzień drugiego tygodnia turnieju na kortach All England Clubu z uwagi na dużą liczbę atrakcyjnych spotkań. No i rzeczywiście nudy wczoraj nie było. Z turniejem pań pożegnały się rozstawione z jedynką Ashley Barty, trójką Karolina Pliszkowa i szóstką Petra Kwitowa. U panów bez niespodzianek lider rankingu ATP Nowak Djokovic w trzech setach uwinął się z Igo Ambertem, ale komplementował młodego rywala. Grałem przeciwko zdolnemu przeciwnikowi, który wygrał w tym turnieju kilka ważnych meczów i ma potencjał na duże rzeczy, bo gra wszechstronny tenis. Djokovic kurtuazyjny, tymczasem Rafa Nadal zupełnie jak nie on, zawsze wyważony, a po swoim gładko wygranym meczu z Joe Sousą zapytany, czy nie uważa, że na korcie centralnym powinna w tym czasie wystąpić liderka rankingu WTA, wspomniana Ashley Barty, wypalił, że on na tę chwilę jest ważniejszą postacią w światowym tenisie, choćby dlatego, że wygrał 18 turniejów wielkoszlemowych. Pan się zdziwił, widzę, bardzo poważnie. Jak nie on. Jak nie on. Wracając do wydarzeń na korcie, swoje spotkanie czwartej rundy wygrali też Roger Federer, Kei Nishikori i Milos Raonic. A dla nas ważne jest to, że w ćwierćfinale debla zameldowali się Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Gramy jako rozstawiona para numer jeden, więc praktycznie pary wychodzą, nie mają nic do stracenia i grają, także wyciągają najlepsze z naszej gry i nas na pewno to cieszy, że wygraliśmy w czterech setach, bo jak było widać, w każdym secie decydowała jedna, dwie piłki maksymalnie i cieszy nas to, że zagraliśmy, uważam, najlepszy mecz w samym turnieju. Mówił oczywiście Łukasz Kubot. Tenis zamieniamy na dwa kółka. W Tour de France kolarze na trasie trzeciego etapu wjechali z Belgii do Francji, a linię mety samotnie minął Julien Alaphilippe i założył żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski jest 54. i traci do lidera ponad 2 minuty. Równo 20 sekund przewagi nad drugą w klasyfikacji generalnej kobiecego Giro d'Italia Cécile Uttrup-Ludwig ma nasza Katarzyna Niewiadoma. Wczoraj zwyciężyła Letizia Borghesi. To jeszcze piłeczka. Wybrzeże Kości Słoniowej i Tunezja uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów w Pucharze Narodów Afryki. Iworyjczycy pokonali 1-0 Mali, Tunezyjczycy po rzutach karnych Ganę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak się zastanawiam, który tenisista mógłby powiedzieć coś takiego i bym się nie zdziwił. John McEnroe. No, na przykład Jerzy Janowicz. O, dobrze. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Tak będzie dziś. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Lokalnie możliwy także grad. No i jeśli burze, to spore intensywne opady. Prognozowana suma opadów to 20 mm. Temperatura od 15 stopni w Olsztynie, 16 w Gdańsku, Zakopanem i Białymstoku, 17 w Jeleniej Górze i Warszawie, 18 w Koszalinie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu, Rzeszowie i Lublinie, 19 jeszcze w Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Kielcach, a 20 w Krakowie, Katowicach, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie. I to najwięcej. Więcej nie będzie. 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla nas? Smartfonach, no pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream. In this life, Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Senacka Komisja Kultury ma zająć się dziś specustawą o Westerplatte. Władze Gdańska ciągle wierzą w kompromis, choć prezydent Dulkiewicz mówiła, że rząd stosuje rozwiązanie siłowe. O jaki kompromis może w tej sytuacji można, o jakim kompromisie w tej sytuacji można mówić, kiedy ta ustawa jest w Senacie, przecież Senat nie może wycofać. Ja wierzę we współpracę, bo rzecz dotyczy sprawy, która nie powinna dzielić Polaków. My chcemy zbudować muzeum plenerowe upamiętniające tę heroiczną siedmiodniową bitwę, opowiadające też o tle, czyli o całej wojnie obronnej 1939. A żeby to było możliwe, to trzeba ujednolicić strukturę właścicielską na Półwyspie Westerplatte, która jest bardzo rozproszona. To nie jest tylko problem miasta Gdańska i terenów należących do miasta Gdańska, tylko wielu innych właścicieli. I a to tylko kwestie formalne właśnie tych terenów? Jak pani pyta o kompromis, czy o możliwość współpracy, to oferta leży cały czas na stole. Zaprosiliśmy panią prezydent miasta Gdańska do tego, żeby oddelegowała swoich przedstawicieli do Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 69 i wbrew tej nazwie to ma być komitet decyzyjny. Właśnie Komitet Honorowy to zazwyczaj jest paprotkowy. Bardzo mocno podkreślam. Chcemy, żeby w tym komitecie znaleźli się wybitni historycy, muzealnicy, kombatanci, którzy znają się na temacie i którzy będą mieli wpływ na kształt tego muzeum. Zaproponowałem też, żeby pani prezydent wreszcie oddelegowała swojego przedstawiciela do Rady Muzeum II Wojny Światowej, bo Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 39 to jest filia Muzeum II Wojny Światowej, już istniejącego, przecież działającego w Gdańsku. Bo nie wiem dlaczego prezydent miasta Gdańska od 2 lat nikogo do tej Rady Muzeum II Wojny Światowej nie deleguje. I to jest dziwne, bo można mieć też wpływ na działalność całego Muzeum II Wojny Światowej, a nie tylko Muzeum Westerplatte. I ta rada rzeczywiście ma wpływ istotny na kształt muzeum. Oczywiście, że tak. Tam są wybitni historycy, wybitni muzealnicy. Ja uczestniczyłem 2 razy w obradach tej rady i tam są wskazywane też kierunki działania i oceniane kierunki działania Muzeum II Wojny Światowej i warto w tym gremium być. To jest propozycja, która leży na stole i cały czas nie ma odpowiedzi ze strony miasta. Ale panie ministrze, właściwie dlaczego odrzucił pan propozycję prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz? Czy chodziło wyłącznie o te kwestie formalne, że już jest muzeum, że jest to filia? Bo takie kwestie formalne zawsze są do zmiany. Ale jaką propozycję? No taką propozycję, że miasto wnosi teren, prawda? Mhm. I współdecyduje o kształcie muzeum. Ale właśnie to jest propozycji. Współdecydowanie w ramach tego komitetu, który będzie komitetem decyzyjnym. To jest właśnie istota mojej propozycji i cały czas odpowiedzi na tę propozycję nie mam. Ale pan się tak zdziwił, panie ministrze, jak ja mówię, powiedziałam propozycję, ale jaką propozycję? To jaka była ta propozycja? Propozycja pani prezydent Dulkiewicz była taka, żeby wycofać się ze specustawy. To jest niemożliwe, bo ona już jest procedowana, a poza tym to, co powiedziałem na samym początku. Ta specustawa załatwia sprawę struktury właścicielskiej w ogóle na Półwyspie, a nie tylko tego, co należy do miasta Gdańska, bo to jest 1/5 terenu. To, co należy do miasta Gdańska, to jest 1/5 terenu, aczkolwiek rzeczywiście kluczowego. Tego terenu, gdzie zasadnicze części bitwy o Westerplatte się odbywały. Ale tam jest struktura właścicielska o wiele bardziej skomplikowana i musimy, żeby to muzeum plenerowe zbudować, muzeum pola bitwy zbudować, to musimy mieć możliwość. Tą możliwością jest ujednolicenie struktury właścicielskiej. Ale to ci właściciele tych jakichś małych działeczek dostaną odszkodowanie? Tak. Ta ustawa przewiduje, że ci, którzy będą musieli te tereny na rzecz tej inwestycji oddać, dostaną odszkodowania. Miasto Gdańsk również. Ale to jakieś będzie poważne odszkodowanie, jeśli chodzi o miasto Gdańsk? Będziemy to szacować zgodnie z obowiązującymi stawkami czy procedurami, które w polskim prawie obowiązują, ale takie odszkodowanie oczywiście jest przewidziane. W każdym razie wystawa, jeszcze jest szansa, żeby ta wystawa była ta filia muzeum wspólnym, jeśli chodzi o merytorykę, jeśli chodzi o treść, żeby była wspólnym dziełem rządu i samorządu? Ja nawet nie mówię wystawa, ja mówię muzeum plenerowe, bo to powinno być takie muzeum spacerowe, gdzie od punktu do punktu przechodzimy i dowiadujemy się, co się działo pierwszego dnia, jaka dramaturgia była dnia drugiego, jaka trzeciego, bo różne fazy ta bitwa miała. Różni bohaterowie odznaczyli się z imienia i nazwiska znani w poszczególnych dniach tej bitwy. Znamy miejsce, gdzie zginął pierwszy żołnierz II wojny światowej, w ogóle polski żołnierz na Westerplatte. Potem miliony żołnierzy zginęło, a my znamy dokładne miejsce. Ono jest zachowane, ale jest zadeptywane dzisiaj przez ludzi. Ludzie nawet nie wiedzą, że takie miejsce istnieje, bo to jest teren nieuporządkowany i zaniedbany. I to wszystko trzeba wyciągnąć i uporządkowane. Oczyszczone, ale nie jest uporządkowane, pani redaktor, bo mówię, my chodzimy po bunkrach i nawet nie wiemy, że po nich chodzimy. To jest zarośnięte i to trzeba, te relikty, te artefakty trzeba wydobyć. My tam przeprowadziliśmy 4 fazy badań archeologicznych. Nikt wcześniej tego nie robił. Nikomu to do głowy nie przyszło. Miastu Gdańsk to do głowy nie przyszło przez 30 lat zarządzając takim terenem. Pojawiają się przypuszczenia, że rząd chce zrobić tam, cytuję, Disneyland. To jest bardzo obraźliwe sformułowanie i bardzo bym prosił, żeby tego nie używać. To jest tak święte miejsce dla Polaków. Polacy wskazują, że pytanie o to, z jakimi miejscami geograficznymi im się II wojna w ogóle kojarzy, to wskazują na pierwszym miejscu Auschwitz-Birkenau, a na drugim miejscu Westerplatte. Życzyłbym sobie, żeby nikt o takich miejscach jak Auschwitz-Birkenau czy Westerplatte nie mówił Disneyland. To jest bardzo obraźliwe i bardzo bym prosił, żeby takich sformułowań nie używać. To ma być muzeum opowiadające o naszym oporze, o tym, że pierwsi stawiliśmy ten opór, o heroizmie polskiego żołnierza, o symbolu, który też tak uwypuklił Jan Paweł II w 1987 roku. I używanie tego typu sformułowań jest po prostu kompletnie nieodpowiedzialne. A czy władze Gdańska odpowiedziały oficjalnie na ten list z zaproszeniem do Komitetu Honorowego? Jeszcze nie. Cały czas na taką odpowiedź czekam. Taki list sformułowałem i najpierw w rozmowie bezpośredniej z panią prezydent Dulkiewicz propozycje padły, również do Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Witolda Pileckiego w Gdańsku, bo to były 3 propozycje i potem powtórzone jeszcze w liście, ale odpowiedzi nie mam. A pan mi nie odpowiedział na pytanie, bo powiedział pan, że to właściwie nie wystawa, tylko muzeum plenerowe, ale ja pytałam, czy to może być przygotowane, czy w dalszym ciągu jest taka opcja otwarta, że to będzie wspólne dzieło samorządu i przedstawicieli. Ale przecież mówiłem, moja propozycja jest taka, żeby to było wspólne dzieło. Proszę panią prezydent, żeby oddelegowała 4 osoby do tego komitetu. Naprawdę, kogo chce, do kogokolwiek ma zaufanie, niech oddeleguje i te osoby będą miały wpływ na budowę tego muzeum. A jakie kontrowersje się dzieją, kryją w pamięci o Westerplatte. Ja właśnie nie wiem. Kilka lat temu był taki film, prawda, kontrowersyjny, Tajemnica Westerplatte, gdzie okazało się, że nie wszystkie postacie obrońców Westerplatte są z brązu, że ci ludzie mają jakieś swoje dylematy, swoje obawy, swoje lęki. Czy to o to chodzi, że ja właśnie nie wiem, bo słyszę w tym takim niepotrzebnym napięciu, które jest formułowane przez polityków związanych z panią prezydent Dulkiewicz, czy opierających się temu naszemu pomysłowi, żeby takie muzeum zbudować, że chcemy tam jakąś nową opowieść, że jakaś nowa polityka historyczna. Na miły Bóg, jaka nowa polityka historyczna? Przecież wszyscy wiemy, z czym się wiąże Westerplatte. To był heroiczny bój 7-dniowy konkretnych żołnierzy, kilkudziesięciu żołnierzy, którzy byli symbolem przez te pierwsze 7 dni. W całej Polsce powtarzano, Westerplatte walczy. I to jest symbol całej II wojny światowej. Tam te pierwsze strzały padły. Tam pierwsze walki między żołnierzami się odbyły. Oczywiście Wieluń był trochę wcześniej, ale to było barbarzyńskie zbombardowanie bezbronnego miasta. Natomiast walki między żołnierzami pierwsze się odbywały właśnie tam na Westerplatte. I to chcemy opowiedzieć. Jaka tutaj partyjna czy polityczna narracja? To jest narracja Polska. To jest narracja, która należy się Polakom i światu. A jaki jest plan uroczystości na Westerplatte 1 września? To są dwie odrębne rzeczy. Uroczystości organizuje miasto Gdańsk od 21 lat. Oddaje im sprawiedliwość, że właśnie to robią i bardzo dobrze. 1 września o 4:45 i najwyżsi przedstawiciele władz państwowych zawsze na tych uroczystościach się pojawią. Będzie tak też w tym roku. Uroczystości organizuje miasto Gdańsk i my przyjedziemy na te uroczystości i będziemy obecni. Myślę, że będzie premier Morawiecki na tych uroczystościach i istotna delegacja rządowa i parlamentarna. Czyli będą wspólne uroczystości, ale organizowane przez miasto Gdańsk. Bo tak jest od 21 lat, taka jest tradycja. Muszę oddać to prezydentowi świętej pamięci Pawłowi Adamowiczowi, że taką tradycję rozpoczął i ona w tym roku również się odbędzie. A niezależnie od tego, my też organizujemy różne uroczystości i 23 sierpnia w Gdańsku w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i 1 września w Muzeum II Wojny Światowej wielka wystawa, wielkie koncerty i odsłonięcie właśnie pomnika Witolda Pileckiego w Gdańsku 17 września w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Więc różnego rodzaju wydarzenia też organizujemy, również w Gdańsku. Panie ministrze, jest projekt, na podstawie którego ma powstać Komisja do Spraw Pedofilii. Wczoraj zajmował się tym Komitet Stały Rady Ministrów. Michał Dworczyk, minister w kancelarii premiera, informował także wczoraj, że Sejm wybierze część członków tej komisji większością 3/5 głosów. Swoich przedstawicieli będzie miał prezydent i rzecznik praw dziecka. Czy to wszystko rzeczywiście jest w tym projekcie? Tak, to jest w tym projekcie i wczoraj na Komitecie Stałym Rady Ministrów o szczegółach tego projektu rozmawialiśmy. Jeszcze parę rzeczy jest do przedyskutowania w ramach konsultacji międzyresortowych Jakieś kontrowersje, jakieś takie znaki zapytania poważne? To są raczej szczegóły i myślę, że już za tydzień na posiedzeniu rządu ten projekt stanie. Sama ustawa powołująca ten komitet została opracowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no ale wymagała dyskusji jeszcze międzyresortowej i jeszcze co do paru szczegółów ta dyskusja musi potrwać. Ale w przyszłym tygodniu myślę, że już na posiedzeniu rządu ta ustawa stanie. A co ten projekt mówi? Kim mają być członkowie tej komisji? Czy mogą to być politycy? Czy to będą wyłącznie eksperci wybierani także przez polityków? Myślę, że wybór będzie dokonywany przez ciała jak najbardziej polityczne. Sejm, prezydenta, premiera. Ale czy jest takie ograniczenie, że nie powinni tam wchodzić w skład tej komisji politycy? Chyba nie ma takiego ograniczenia, ale wydaje mi się, że każdy odpowiedzialny organ państwowy będzie wskazywał ludzi, którzy się po prostu na tym znają. A czy przedwyborczy czas to jest dobry na dyskusję o tej komisji, bo ona ma trafić, ten projekt ma trafić jeszcze przed wyborami. W życiu publicznym tak jest, że nie zawsze mamy wpływ na to i wybieramy, jaki temat się w życiu publicznym, jaka dyskusja się pojawia. Wiadomo, co się wydarzyło w czasie kampanii europejskiej, jaki film się pojawił, jaka dyskusja wybuchła w tej sprawie i w związku z tym miarą odpowiedzialności polityków jest odważne podjęcie tego tematu i rozwiązywanie tego problemu tak, żeby tego złego zjawiska było w Polsce jak najmniej i dlatego to robimy. Co się wyłoni, panie ministrze, z zakończonej w Katowicach w niedzielę konwencji programowej? Jeśli chodzi o, że tak powiem, pana dziedzinę. Tak, ta konwencja była interesująca również dlatego, że ona była otwarta dla ekspertów, intelektualistów, nie tylko polityków. Na tych na przykład panelach ponad 60 tematycznych, na które ja chodziłem, bardzo ciekawe głosy usłyszałem. Również głosy postulatywne, a czasami nawet z lekka krytyczne wobec tego, co my robimy. My jesteśmy na takie rzeczy otwarci, więc warto to było wszystko spisywać, warto było też się z tymi opiniami zapoznawać i efektem będzie oczywiście program na wybory parlamentarne jesienne. Ten program myślę, że dosyć szybko przedstawimy, bo taki był też cel tej konwencji, żeby z różnymi głosami się zapoznać, dokonać bilansu tego, co już nam się udało przez 4 lata zrobić, ale też zarysować perspektywy na lata następne. A jeśli chodzi o pana dziedzinę, czy w ogóle to zajmowało uwagę dyskutantów? Jak najbardziej. Nasz panel trwał nawet dłużej niż poprzednie, ponad 1,5 godziny. Ten dotyczący właśnie kultury i mediów. Dokonaliśmy takiego bilansu. No i będzie ta dekoncentracja? Czy już ten czas nadchodzi? Bo nie ma takiej decyzji politycznej i nie słyszałem, żeby była, ale problem jest poważny. Ale projekty są. Powiedział pan premier Gliński niedawno w tym studiu, że to wszystko jest przygotowane, tylko jeszcze nie nadszedł czas. To prawda. Każda decyzja co do uruchomienia jakiegoś projektu wymaga decyzji politycznej i takiej decyzji nie ma. A problem jest poważny, bo w żadnym dużym, poważnym kraju Unii Europejskiej nikt nie pozwolił na to, żeby jakaś istotna część mediów była prawie w ręku kapitału zagranicznego. W Polsce niestety na to pozwolono i to w dodatku kapitału z jednego konkretnego kraju. To jeszcze szybciutko na koniec zapytam, czy gdyby PSL wytrwał w postanowieniu, by nie iść do wyborów z lewicą, to widziałby pan PSL, czy Prawo i Sprawiedliwość widziałoby go jako przyszłego koalicjanta? Pani redaktor, no tak się zdarzyło, że po raz pierwszy 4 lata temu jakieś ugrupowanie wygrało wybory tak, że mogło rządzić samodzielnie. To jest na szczęście moje środowisko polityczne. I my oczywiście ciężką pracą i bez pychy. Trzeba mieć plan B, panie ministrze. Chcemy prawda? O zaufanie wyborców powalczyć ponownie i nie spekulujemy, nie rozważamy takich scenariuszy, tylko chcemy o takie zaufanie zawalczyć, żeby móc dalej dobrą zmianę realizować samodzielnie. Ale nie powiedział pan. Nie, dziękuję bardzo. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za smartfon Motorola One Vision 4. 128 GB. Dual SIM. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. A za pralkę Slim Bosch z wyświetlaczem LED po 70% rabacie zapłacisz jedyne 510 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwy niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris. Tylko myślałam, że mnie nie stać. A w Outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, skrót wiadomości. Michał, przerwa. Na drogach w całej Polsce kaskadowy pomiar prędkości. Pomiary prowadzi ponad 5 tysięcy policjantów. Akcja potrwa do godziny 22. Policjanci apelują o rozwagę podczas podróży. Minister finansów Marian Banaś jest czołowym kandydatem na objęcie fotela prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Po upływie pod koniec sierpnia kadencji obecnego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Tak wynika z nieoficjalnych informacji dziennika Gazety Prawnej. Na straży włoskich portów powinny stać okręty wojskowe, których zadaniem ma być zatrzymanie jednostek organizacji pozarządowych z migrantami. Takie są uzgodnienia Komitetu do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa przy MSW w Rzymie. Pisze o nich dziś włoska prasa. Amerykański miliarder Jeffrey Epstein oskarżony o handel nieletnimi dziewczętami i seksualne wykorzystywanie kilkudziesięciu z nich stanął w Nowym Jorku przed sądem. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 45 lat więzienia. Według prokuratury 66-letni finansista zorganizował przestępczą grupę zajmującą się dostarczaniem dziewcząt osobom, które wykorzystywały je seksualnie. Płacił też za seks młodym, nawet 14-letnim dziewczynom. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych będzie miało charakter stały i otrzyma je osoba, która spełni dwa określone w ustawie kryteria. Ta ustawa przewiduje świadczenie w wysokości 500 zł, co miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dla każdej osoby, która ma orzeczony brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, której świadczenia łączne do tej pory nie przekraczały 1100 zł. Projektem ustawy zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów. Minister Dworczyk dodał, że liczy na to, że Sejm przyjmie ustawę jeszcze w lipcu. Największa polska instytucja finansowa poza granicami kraju, polsko-słowiańska Federalna Unia Kredytowa, rośnie w siłę. Liczba członków tej organizacji zbliża się do 100 tysięcy, a niedawno wartość jej aktywów przekroczyła 2 miliardy dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Polsko-słowiańska Federalna Unia Kredytowa została założona na nowojorskim Brooklynie w 1977 roku przez grupę polskich imigrantów. Po 42 latach działalności ma 19 oddziałów. Jest największą etniczną instytucją finansową w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim jesteśmy instytucją finansową dla Polonii w Stanach Zjednoczonych, ale poprzez wspaniałą kondycję finansową możemy też realizować wiele innych rzeczy budujących siłę Polonii w Stanach Zjednoczonych. Mówi prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Bogdan Chmielewski. Chmielewski przewiduje, że tej jesieni liczba członków Unii Kredytowej przekroczy 100 tysięcy, co czyni ją liczącą się instytucją finansową w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Przypomnienie dla oszczędnych. Cashback. Zapomniany, choć tańszy niż wypłata z bankomatu. Przypomina portal finansowy bankier.pl. Cashback to usługa, która polega na wypłacie gotówki z karty płatniczej przy płaceniu w kasie za zakupy. Portal pisze, że częściej wypłacamy gotówkę w bankomatach, choć jest ich 10 razy mniej i bywają droższe. Usługa jest dostępna w sklepach, w supermarketach i na stacjach paliw. Podczas płacenia za zakupy w kasie należy poprosić kasjera o wypłatę gotówki. Kwota zakupów nie ma znaczenia. Górny limit jednorazowej wypłaty

ładnie, radośnie, proszę pana. Tak, pod te zawody sportowe, co tutaj pan ma w telewizorze. Pan telewizor oglądasz. Muzyczny rozkład jazdy. To prawda, bardziej telewizor niż telewizor, bo nie mam takiego urządzenia w domu. Nie? Nie. No, pan popatrzy chwilę, ale teraz wracamy do rzeczy. Bartek Gin. Dzień dobry. Wczoraj, nie wiem, czy jeszcze pamiętasz coś z tego dnia, mówiliśmy o tym, mgłę, że do Polski przyjedzie norweski zespół Bokassa. Przyjedzie w roli gwiazdy wieczoru, potem jak wcześniej zaprezentuje się na Stadionie Narodowym przed Metalliką, ale przed Metalliką grać będą dwa zespoły. Ten drugi to szwedzki Ghost, który... Naraz? No, myślę, że nie pogniewalibyś. Chciałby się powiedzieć, że pozazdrościli nowego Norwegom, ale prozaiczna prawda jest taka, że oddali się po prostu w ręce tego samego giganta produkującego masowe imprezy co Metallica i rzeczeni Norwegowie. W pakiecie przyjemności dostali więc również koncert w Polsce 30 listopada w katowickim Spotku, co nie zmienia oczywiście faktu, że ich wydana w ubiegłym roku czwarta płyta Prequel odbiła się szerokim echem wśród fanów melodyjnego hard rocka. Nogi, setki nóg, tupią. No, zachowujesz, jakbyś znał ten utwór od wczesnego dzieciństwa. Zdecydowanie, melodyjny hard rock, bardzo ładny. Good Vibe Festival to wczesnojesienna impreza, która już po raz siódmy odbędzie się w Koszalinie. Tym razem będzie można tam usłyszeć naszych, zespół EAPS, który przyjedzie zaprezentować materiał ze swojej najnowszej płyty Slavic Spirits oraz londyński sekstet o swojsko brzmiącej nazwie Cykada. Festiwal potrwa od 25 do 28 września. Co roku przyjeżdżają tam różni wykonawcy prezentujący, co nowego dzieje się w soul, jazzie czy hip-hopie. Czekamy na kolejne ogłoszenia. Tak, swojsko sobie cykada. A już w ten czwartek zaczyna się Ostróda Reggae Festival. W parku Kolisa zagrają m.in. Dabska, Tabu, Baksis, Bawa, Muffin i Sydney Polak, to rodzimi Rastafarianie. Z ojczyzny reggae przyjedzie m.in. legendarny zespół The Congos. Panowie się bardzo dobrze zakonserwowali i wciąż grają materiał ze swojej absolutnie wyjątkowej i niezwykle wpływowej płyty Heart of the Congos, wydanej 42 lata temu. Michał Olszański tam będzie szalał. Pytał mnie, kiedy ten zespół dokładnie gra, bo bardzo chce ich zobaczyć. Ucieszył się, że grają w piątek, bo od piątku już tam będzie. Muszę się przygotować. Tam będzie Michał Olszański. Tam będą The Congos. Bartek Gil. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia za 15:09. The time is running out for us all. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to build this world together, or we'll have no more future at all. Because time tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we walk on our backs against the wall. Time waits for nobody. I tytuł wyśpiewał Freddy na 14, jeśli chodzi o listę przebojów, bo jest w zestawie do głosowania. Tu trójka za 11,5 minuty będzie 9. Dziś podpowiemy Państwu, gdzie w Polsce można się poczuć jak Alicja w Krainie Czarów. Cudze chwalicie. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Piotrem Kamontem ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Zapraszamy Państwa niczym Alicję, która weszła na drugą stronę lustra. My również zapraszamy na drugą stronę lustra, ale lustra wody. Zapraszamy nad Biebrze, którą można zwiedzać na najróżniejsze sposoby. To znaczy można ją oglądać z lądu, lornetką, lunetą i obserwować przy okazji ptaki. Można spłynąć kajakiem. Zawsze zachęcam do takiej zmiany perspektywy, bo świat z tej powierzchni wygląda zupełnie inaczej. A całkowitym ekstremum i rzeczą jedyną w swoim rodzaju, wartą przeżycia, jest zwiedzenie Biebrzy od drugiej strony, czyli po prostu w takim spływie płetwonurkowym. Myśmy nazwali ten projekt Biebrza po drugiej stronie lustra, żeby właśnie pokazać ludziom ten niezwykły świat, który jest tuż obok, z którego zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, nie wiemy, że on jest i nie wiemy, jakie bogactwo w sobie kryje. A możemy zajrzeć do tego świata po drugiej stronie lustra? Najłatwiej oczywiście w wyszukiwarkę trzeba wpisać Biebrza po drugiej stronie lustra. I tutaj trafiamy na stronę naszego stowarzyszenia, czyli Ptaki Polskie, i możemy sobie tutaj zarówno zobaczyć film, jak i obejrzeć folder. Już od 10 tysięcy lat biebrzański nurt splata warkocze rdestnicą, zazdrośnie strzegąc dzikiego wnętrza rzeki. Wchodzimy do zupełnie innego świata, zupełnie nam obcego, więc tak jak Alicja znalazła się po drugiej stronie lustra i odkrywała tam nowy świat, tak samo my możemy zobaczyć coś zupełnie nowego. Ale czy to jest również dla osób niezaawansowanych w nurkowaniu? Tak, przygotowaliśmy folder, pomagaliśmy przygotować różnego rodzaju materiały. Jeżeli ktoś ma sprzęt, nawet w postaci po prostu takiej maski z fajką, może ten szlak spłynąć samodzielnie. To jest bezpieczne, to jest bezpłatne, to jest dosyć krótki odcinek na wysokości miejscowości Goniąc, więc nigdzie nie trzeba płynąć gdzieś na bagna, gdzie ewentualna pomoc byłaby utrudniona. Natomiast jeżeli ktoś chciałby poznać ten szlak z przewodnikiem, który zna każdy centymetr kwadratowy tej rzeki, można w taką przygodę wybrać się z kimś bardziej doświadczonym. Tutaj musiałbym powiedzieć, że wszystko jest największym zaskoczeniem. Na tym szlaku w Biebrzy żyje około 30 gatunków ryb, natomiast niekwestionowanym królem Biebrzy, czy przynajmniej tego odcinka, jest sum, który, uwaga, ma około 2 metrów długości. Więc spotkanie z takim sumem naprawdę podnosi ciśnienie i wystarcza za wszystkie kawy wypite w życiu. Ten sum jest oczywiście zupełnie niegroźny dla ludzi, ale kontakt z tak dużą rybą w tak w sumie niewielkiej rzece, którą jest Biebrza latem, sprawia, że to jest naprawdę zupełnie inna skala i zupełnie inny świat. Sumy są rybami nocnymi, więc one dzień spędzają po prostu gdzieś tam przy dnie, bezpiecznie sobie leżąc, więc one nam nie zagrażają. My też nie robimy na nich specjalnie żadnego wrażenia. Natomiast no, ten kontakt jest, można go sobie zobaczyć od stóp do głów niemalże. Pomyślałam tutaj o wędkarzach, bo to chyba jest marzenie wędkarzy, taka duża ryba. Na pewno tak. Mam nadzieję, że naszego suma nikt nigdy nie wyłowi i będzie on sobie rósł i będzie chlubą Biebrzy jeszcze przez długie, długie lata. I będzie go można spotkać o powoko. Z Piotrem Kamontem ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie rozmawiała Elżbieta Koczyńska. Przypominamy i serdecznie zapraszamy Państwa do odkrywania i pokazywania takich wyjątkowych miejsc w Polsce wspólnie z nami. Prosimy o przesyłanie do Trójki elektronicznych pocztówek z wakacji z opisem miejsca lub też wakacyjnej przygody. Szczegóły tej zabawy na stronie internetowej w zakładce Cudze Chwalicie. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową trójkową i tam jest specjalna zakładka Cudze Chwalicie. Specjalny taki mały folder do wrzucania. Czy to zdjęć, czy wideo, czy MP3-ek. Zapraszamy serdecznie. Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 7,5 minuty będzie 9. Wczoraj było mocniej, dziś też. A lie.